От кога се, мила моя майноля, зора зазорила? Мила моя майноля, зора зазорила? От тога се, мила моя майноля, войска провървяла. Мила моя майноля, войска провървяла. Кон до коня, мила моя майноля, юнак до юнака. Мила моя майноля, юнак до юнака. Юнак до юнака, моя майноля, маждрак до маждрака. Мила моя майноля, маждрак до маждрака. Сабите им, мила моя майноля, като ясно слънце. Мила моя майноля, като ясно слънце. Кад препускат, мила моя майноля, като буен вятър. Мила моя майноля, като буен вятър. Войвода им, мила моя майноля, сам цар Иван Шишман. Мила моя майноля, сам цар Иван Шишман. В бой ги води, мила моя майноля, за Христова вяра. Мила моя майноля, за българско име.